oceniane przez pryzmat gestu wobec otoczenia. Myślisz, że prawda jest na wierzchu. W czarnych wspomnieniach nie ma miejsca dla koleżków. Jestem sam w sumieniu. W lustrze odbicie w twarz się śmieje. A to czemu to nie kwestia systemu, który uwypukla grzechy. Zasady życia ulatują jak monety. Rośnie na nie apetyt, a ja sam z sobą nie zgodzie. Sens nie w gotówce. Napierdolony zbyt gorzki świat. Oceniany przez pryzmat gestu wobec otoczenia. Ile nienawiści, tylko popatrz. Sens nie w gotówce. Napierdolony zbyt gorzki świat. 0,29, latarni blask rozjaśnia drogę. Robię co mogę, by w życiu zachować formę. Myślę sobie, ile świat lat ciągnąć będzie tą nędzę. Czy kiedyś łańcuch ciągłych życzeń pęknie? Po chuj mi wciskać, że jest pięknie, pomyśl. Na ile jesteś w stanie zrozumieć obydwie strony tej gry? Jak zamiast czułych zdań, szargane nerwy. Na twarze zerknij, żadne odkrycie. Na nich wyrysowane życie, męki i prośby, by trafić na właściwe akordy. Nasz czas na ziemi, miliony problemów, których nie sposób odmienić, sami w sobie uwięzieni. Znam takich plan, znaczy nic jak rytm. Nie daje iść w przód, chociażby spójrz na łódź. Gdy jedni konsumują orgie, inni na samym dnie oblegają dworce, licząc na skromną porcję, co drażni ich smród. Odrzuca fakt życia w tym miejscu. Proszę, nie wszystko w kolorze ma być. Każdy ma prawo marzyć i tylko śmierć jest na w stanie tego pozbawić. Prości chyba tego nie da się wyrazić. Oceniany przez pryzmat gestu wobec otoczenia. Tylko popatrz, sens nie w gotówce. Napierdolony zbyt gorzki świat. Oceniany przez pryzmat gestu wobec otoczenia. Ile nienawiści, tylko popatrz, sens nie w gotówce. Napierdolony zbyt gorzki świat. Ej, sługa, kopsni! Naprzeciw mnie gość obcy, sprana. Zielona kurtka i brązowe portki. Spojrzenie w oczy, nie trzeba słów, jest bezrobotny. Spójrz, ile hałasu jest wokół forsy. Dotknij świat prawdziwych zmagań, wolny od zabaw, łatwych dziewczyn, imprez, gorszych i lepszych. Dość ludzi biernych, wiernych swym ideałom co dnia. Widzę to po przechodniach, cały zwierzęcy folwark. Z gorszymi zerowy kontakt, nie mów, że nie wiesz. I tak na dworcach stramy w ten sam sedes. Łatwo się przewieźć, trzymając dala od wad ludzkich. Choć ten sam strach utkwił nam, a chamstwo pcha, by się wyróżnić od zwykłej prostytutki. Niby każdy ma plan swój, oddaje miastu reszty, ono samo osądzi. Twarze tych, którym już pisane błądzić. I tak z każdym dniem od dna trudniej się odbić. Oceniany przez pryzmat gestu wobec otoczenia. Ile nienawiści, tylko popatrz. Sens nie w gotówce. Napierdolony zbyt gorzki świat. Oceniany przez pryzmat gestu wobec otoczenia. Ile nienawiści, tylko popatrz. Sens nie w gotówce. Napierdolony zbyt gorzki świat. Życie płynie jak film wspomnień. Na karku postawiony kołnierz, by jak najmniej świata zobaczyć, by nie musieć się tłumaczyć za cudze krzywdy. Liczby, których w rzeczywistości nie zgarnie nigdy. Innym leci powoli czas, chwila za chwilą. Topnieje w ustach jak gyros, innym do rąk przyrasta kilo. Chuj wie za co, nie zmienisz nic płacząc. Problemy z pracą, w jaką postać się wcielić, by dorwać świat elit. Dla jednych przemyt, dla drugich resztki spod politycznych elit. Zdziwieni jak to, jednemu na tysiąc przecież się fartło. I tak ślepota ogarnia miasto. A lasrok w prośbach, by jutra dotrwać, gdy fason podpisuje kontrakt i mi na dworcach z życiem w reklamówce. Proszą tylko o złotówkę, przez dziurę w kurtce widać cały dobytek i ból pomyłek. Nad życiem miłość do życia, by w życiu zaznaczyć swą siłę. Oceniany przez pryzmat gestu wobec otoczenia. Ile nienawiści, tylko popatrz. Sens nie w gotówce. Napierdolony zbyt gorzki świat. Oceniany przez pryzmat gestu wobec otoczenia. Ile nienawiści, tylko popatrz. Sens nie w gotówce. Napierdolony zbyt gorzki świat.